kunitoa ni mbali kwenye panda shuka za maisha, kwenye mvua na jua kali, kivulini ukaniweka, kwenye juhudi za kutafuta shilingi huko ni nyema, tena kwa tabu nikitafuta riziki ukaniinua baba. Ndi moto midu nizurura anapaki pile ineo hingana eo simbona anapaki pile roda. Umenitendea na mengi nilipenda nini nakupa moyo. Umenitendea na mengi nyumbani kazini nakupa moyo. Umenitendea na mengi nilipenda nini nakupa moyo. Sio nyumbani, sio kazini baba, chukua moyo Yesu wangu. Anipigwe na mawimbi umenilinda siamini rako sandere mangari.